पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण परमार्थ सिद्धि के लिए सबसे ऊंचा पद पाने के लिए परमात्मा की भक्ति बताई है। कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग तीनों है, तीनों में भी भक्ति की विशेष महिमा सुनी है। कल्याण कर्म में संदेह नहीं है, कर्मयोग से कल्याण होता है, ज्ञान योग से कल्याण होता है, भक्ति योग से कल्याण होता है, और भी लघ योग अतियोग सतयोग तमन्ना संयोग कर्मयोग कई और भी है साधन, परंतु इसमें है ज्ञान वैराग्य भक्ति शुभ देरी शुभ भक्ति, भक्ति की विशेष महिमा गई है। इसका अर्थ है ज्ञान की महिमा कम है ये नहीं मानना चाहिए, कर्मयोग की महिमा कम है ये नहीं जानना चाहिए। संप्रदायों में अलग अलग भेद बताए हैं, पर निष्पक्ष होकर देखा जाए तो सब में कल्याण होता है, उन कल्याण में एक फर्क रहता है। जिन जिन महात्माओं ने जो जो साधन किया है उन्हीं महापुरुषों ने वो साधन बताया है, ऐसे जीव का कल्याण होता है इसमें संदेह नहीं, परंतु सबका एक मत नहीं मिलता, मत मतांतर रहते हैं। जब तक मत मतांतर रहते हैं तब तक उसकी प्राप्ति में कुछ कमी है, वो कमी कल्याण में कमी नहीं रहते किंतु मत भेद करने में वो हेतु होता है। एक एक से मत नहीं मिलता, सर्वोपरि सिद्धांत अगर ठीक समझ में आ जाए तो मत भेद नहीं रहेगा, किसी मत को भी कमजोर नहीं बताया जाएगा। शिव के द्वारा ये योगस्थ योग प्रेरणा भगवान ने जहाँ करने बात बताई एक छठे अध्याय छठे श्लोक में, बीसवें अध्याय के छठे श्लोक में, ग्यारहवें स्कंद में, वहाँ योगस्थ योग मया प्रोता तीन योग बताए, तो कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग, ज्ञान योग भक्ति कर्मयोग भक्ति योग तीनों कल्याण करने वाले इसमें कोई संदेह नहीं, और तीनों की पूर्ण प्राप्ति होने पर आपस में मतभेद नहीं रहता है। जब तक मतभेद रहता है तब तब अपने सिद्धांत की विशेषता और वो मालूम होती है, दूसरे सिद्धांत कमजोर मालूम होते हैं। तो जब मतभेद मिट जाता है तो संपूर्ण मतों में एक बात मालूम होती है, उसके पक्षपात नहीं होता, निंदा नहीं होती, तिरस्कार नहीं होता, अपमान नहीं होता, ये कमजोर है ये नहीं कहा जाता, सब पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। कर्मयोग भी ज्ञान योग भी भक्ति योग भी सब प्राप्त हो जाते हैं। ये तीनों की मुख्यता बताई गई है, लययोग और संयोग आदि के लिए अंतर्गत आ जाते हैं, तीनों की मुख्यता बताई है। तो सर्वोपरि तत्व जो समझ में आ जाएगा तो आपस में मतभेद नहीं रहेगा। मैं ज्ञान योग ये करता है, कर्म योग ये करता है, भक्ति योग ये करता है, ऐसा नहीं रहेगा। सब मतों की एकता हो जाएगी, किसी के प्रति भी छोटा बड़ा भाव नहीं रहेगा, सब पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। ये पूर्णता, ये विचार कब रहता है, जब साधक अपने कल्याण के लिए चलता है और कल्याण हो जाता है तो वह संतोष कर देता है, उस जगह वो संतोष कर देता है, उस संतोष के कारण से वह अटक जाता है, वह ठहर जाता है। वो ठहर जाने से मतभेद होते हैं, अपनी धारणा को पकड़कर अपनी धारणा में ही संतोष करके संतोष कर देता है, शांति कर देता है, तो वहां तक ही रहता है, उसमें आपस में मतभेद रहता है। और सबके लिए वो ठीक देख करके सब उपायों को ठीक समझे, फिर उसे मतभेद नहीं रहता। कल्याण आप योग से करो, कर्मयोग से करो, ज्ञान योग से करो, भक्ति योग से करो, आपकी मर्जी से करो, परंतु तत्व में भेद नहीं रहता। तत्व में भेद रहता है तब तक अपनी मान्यता की प्रधानता, दूसरों की भोगता ये उसे रहती है, तभी मतभेद रहता है। इसे अगड़ी सुनने पर मतभेद नहीं रहता, शुभ कल्याण करने वाले हैं। तो सबसे सुगम सरल बात बताई है भक्ति की। भक्ति में भक्ति की निष्ठा स्वयं की नहीं होती, इस बात से लोकेश्वर द्विधा निष्ठा, लोकी निष्ठा दो बताइए, कर्मयोग और ज्ञान योग, ये लोकी निष्ठा है। क्योंकि जितने संसार में प्राणी है उनका शरीर तो जल है, प्रकृति का है और परमात्मा का चेतन है, ये दो को लेकर के जो सकती है बात, वो लोग की होती है। क्षर अक्षर, क्षर अक्षर दोनों लोग बताए, उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष परमात्मा वो अन्य बताया है, उसमें प्रेम की प्राप्ति होती है, इनमें प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, इनको भी प्रेम कहा है, अपने अपने ग्रंथों में प्रेम बताया है। पर प्रेमास्पदम यथा मायन भूलम भूयासम इति आचरीक्षते, पंचदशी में ही आया है कि आत्मा में प्रेम है, आत्मनस्तुकामाय सर्वम प्रियो होति, विष्णु में भी आता है। पर वो प्रेम अपने मत का होता है, और सर्वसम्मत मत जो प्रेम है वो भक्त गीता में विशेषता से खोल रहा है। ऐसी गीता की टीका बहुत कम मिलती है, गीता की टीकाओं में मतभेद आता है, यहाँ तक मतभेद आता है, एक एक को अज्ञानी बताए, एक एक को मूल बताए, एक एक को अनजान बताया है, ज्ञान को अनजान योग बताए, ज्ञान है वो कार्य सत्व तमस बताया है, भक्ति को भी तमस बताया है, क्योंकि एक देश में एक भगवान को मान करते हैं तमस है, ऐसे तमस शब्द आए गीता की टीका में जो माने की कहा है। तो कारण क्या है, वो अपने एक मत को आग्रह करके ले लेते हैं, तब उस मत भेद होता है। और आग्रह कोई नहीं हो, ठीक तरह से अपने चलो, ज्ञान योग से चलो, कर्म योग से चलो, भक्ति योग से चलो, चलने में कोई बाधा नहीं, परंतु अपने भेद की पूर्णता होने पर फिर उसमें संकोच संकोच शंका नहीं होती, उसमें मतभेद नहीं होता, सब मत एक हो जाते हैं। सब मत जहाँ एक होते हैं वो सर्वोपरि सिद्धांत होता है, एक ये सिद्धांत है। हम इसमें कर्मयोग करो, ज्ञान योग करो, भक्ति योग करो, करने वाले की जो इच्छा हो उस बारे में चलो, कोई बाधा नहीं, परंतु मतभेद जहाँ होता है वहाँ पर सभी एकता नहीं होती, उसमें खटपट होती है। जैसे मुसलमान है और शिया और सुन्नत दो होते हैं तो उन आपस में मतभेद है, जैसे मुसलमान हिंदुओं को नाश करते हैं ऐसे ही मुसलमान मुसलमान का नाश करते हैं, ऐसा द्वेष हो जाता है, बैर हो जाता है मतभेद के कारण से, ऐसा मतभेद अद्वैत बाजी में भी होता है, ऐसे ही भक्ति और ज्ञान योग में भी होता है, पर होता है अधूरापन में। उसी योग की अगर पूर्णता प्राप्त हो जाएगी फिर मत फिर नहीं रहता, हृदय में संतोष रहता है। साधन अपने मत के अनुसार करेगा, जैसे करना चाहिए वो ठीक है, परंतु मतभेद जहाँ होता है वहाँ उन दोनों में फर्क रहता है। भगवान के लिए चले तो कोई मतभेद नहीं है, भक्ति में ही ज्ञान योग में कर्म मुख्यता बताई, किसी के भक्ति योग उनसे बताई, किसी कर्मयोग में उनसे बताई। कर्मयोग का वेतन विशेष नहीं है, युगो निष्ठ पर अंतर। भगवान कहते हैं कि अर्जुन यो बहुत बड़ा काल हो जाने से समय अधिक होने से कर्मयोग नष्ट हो गया, लुप्त प्राय हो गया, इसको जानने वाले कम रह गए। ज्ञान योग योग तो ज्यादा बढ़े और कर्मयोग कम योग रह गया, परंतु कर्मयोग कर्मयोग कम नहीं है, कर्म से योग से भी सिद्धि हो जाती है। पर कर्मयोग साधना है, बाई साधना है, ये कर्मयोग है वो भौतिक साधना है, इसको भौतिक साधना बताइए, ज्ञान वो आध्यात्मिक साधना बताइए और भक्ति वो आस्तिक साधना बताइए, आस्तिक साधना। ये साधनाओं में फर्क है, पर पूर्णता होने पर सब एक हो जाते हैं। कर्मयोग वही प्राप्त हो जाता है, ज्ञान योग के उद्भवी इन दो को तो गीता ने ही एक कहा, गीता ने इनको लौकिक बताया है, पर दोनों की प्राप्ति एक बताई है। ज्ञान योग कर्मयोग में छोटा मत नहीं बताया, पांचवा अध्याय का चौथा और पांचवा दो श्लोक है, ये लोग बड़े मुख्य है। सांख योग वाला प्रवृत्ति न पंडित, सांख और कर्मयोग को दो मूल कहते हैं, पंडित नहीं कहते। एक वास्तव सम्यक उभर विन्दते फलम, एक में ठीक से तो हो जाए तो दोनों का फल मिल जाता है। यद सांख्य प्राप्ति स्थानम तद योगी भी मेरे, जो सांख्योग से प्राप्त किया जाता है वही स्थान कर्मयोग से प्राप्त किया जाता है। इस वास्ते एक सांख्य से योगी से यह पश्यति सब पश्यति, दोनों का वास्तव एक देखता है वही तत्व से देखता है। निष्पक्ष सरलता से विचार किया जाए तो इनकी अच्छी बात समझ में आ जाती है। ये दोनों एक होते हुए भी लौकिक है और भक्ति है वो अलौकिक है। भक्ति की स्वयं निष्ठा नहीं होती, ये निष्ठा स्वयं होती है। इस बार लोकेश में दृढ़ निष्ठा, लोकेश में दृढ़ निष्ठा, लोक में इस लोक में वो निष्ठा कही गई। ज्ञान योग निष्ठा क्या नाम कर्मयोग योग नाम कर्मयोग ज्ञान योग है। भक्ति योग है वो निष्ठा साधक की नहीं होती, वो निष्ठ होता है, उसका साधन भी भगवान है साध्य भी भगवान है। और कर्मयोग ज्ञान योग में साधन कर्मयोग ज्ञान योग है, साध्य तत्व ज्ञान है, जो परमात्मा तत्व को ठीक से जानना ये साध्य है। साध्य की प्राप्ति के लिए ही साधन उपयोगी है, इस तरह से विचना आया है। आप लोगों के लिए ठीक समझे वैसा करें, परंतु विशेष करके भक्ति योग लाभदायक ज्यादा दिखता साधारण आदमियों को, क्योंकि इनका अधिकारी बताया है तो अत्यंत वैराग्यवान हो वो एक ज्ञान योग का अधिकारी है। ज्ञान योग का अत्यंत वैराग्य हो और संसार में रागी हो उसके लिए कर्मयोग बताया है। और नातिशुद्ध वैराग्य है न अत्यंत वैराग्य है, अत्यंत राग भी नहीं वैराग भी नहीं, ऐसे मध्य प्राणी के लिए भक्ति योग बताया। अत्यंत वैरागवान के लिए ज्ञान योग है और राग के लिए कर्मयोग है, और अत्यंत वैराग नहीं हो साधारण वैराग है साधारण राग है उस लिए भक्ति योग से बताया है। तो मनुष्य में आज देखने में आता है तो अत्यंत वैराग भी बहुत कमती है और भोगेश में आसक्ति है, ऐसे पुरुष भी है जो पदार्थों में आसक्ति है, परंतु मुश्किल ये है पदार्थों में आसक्ति होती वाले मुक्ति चाहते नहीं, मुक्ति चाहते नहीं, उसे कर्म योग नहीं होता, कर्म होता कर्म योग नहीं होता। कर्म योग उनको होता है जो मुक्ति चाहते हैं, संसार में आसक्ति जाते हैं तो चाहते हैं क्या कल्याण, उसके लिए कर्म योग है। और भक्ति योग अत्यंत वैराग भी नहीं अत्यंत राग भी नहीं, ऐसे लिए भक्ति योग है। तो आज साधारण आदमियों के लिए भक्ति योग क्या है, भक्ति योग की महिमा अधिक हुई है। भक्ति योग में भगवान को मानना इष्ट, उस पर निर्भर रहना, भगवान की मर्जी से हो जो ठीक है, अपने भगवान की भक्ति करना, परंतु जो आ जाए जैसी स्थिति हो जाए उसी स्थिति में अपना संतोष करना, भगवान का भजन करना, ये भक्ति का मुख्य काम है। तो भक्तियों की सामान्य रीति से अधिकता बताई गई, क्योंकि उनके अधिकारी ज्यादा मिलते हैं, ज्ञान के अधिकारी कम मिलते हैं, और कर्म के अधिकारी है वे रागी भोगी ज्यादा मिलते हैं, उनके कल्याण की इच्छा कम होती है, इस वास्ते वे भी इतने अधिकारी नहीं है। कल्याण की इच्छा हो जाए, रागी है भोगी है पदार्थ है, उनके लिए कर्म होता है। तो मध्यम दर्जा है जिसमें अत्यंत वैराग भी नहीं है, अत्यंत राग भी नहीं है, ऐसे पुरुषों की भक्ति योग है। भक्ति योग में भगवान के चरणों के शरण हो जाए। भक्ति योग में ये वृक्षा आई है कि भक्ति योग में चलने वाले किसी का कड़े शब्दों से विरोध नहीं करते। पुस्तकों में देखने में आता है, कई कई पुस्तकों में आती है ऐसी बात जिसे भक्ति योग का विरोध नहीं करते, ज्ञान योग कर्म योग में विरोध करते हैं, भक्ति योग ठीक नहीं है, कर्म योग ठीक नहीं है, ज्ञान योग भी ठीक है, ऐसी विशेष कर बात ज्ञान योग के ग्रंथों में आती है, भक्ति योग ग्रंथों में नहीं आती। और कर्म योग का विवेचन कम है, कर्म योग का ठीक विवेचन बहुत कम है। उपनिषदों में आता है तो ज्ञान योग का विशेष वर्णन आता है, भक्ति योग का भी नहीं आता है, ज्ञान योग का विशेष आता है। कर्मयोग पूर्णता प्राप्त करने वाला है ऐसा भक्ति में उपनिषद में नहीं आता, उसमें भी बात रहती है। एक जहाँ वर्णन किया है वह ज्ञान योग कर्मयोग साथ साथ वर्णन किए हैं, कर्मयोग का वर्णन भी बड़े ऊंचे दृष्टि से किया है उपनिषदों में। तो सब भाइयों को बहनों को अगर ध्यान में रखें तो भक्ति योग सबके लिए बढ़िया है, भगवान के चरणों के शरण होता है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रय, प्रभु के चरणों का आश्रय करते हैं, ते ब्रह्म तत्व कृष्ण अध्यात्म कर्म से अखिल सब जान जाएंगे, अखिल ब्रह्म को जान जाएंगे। इसमें शब्द ये है जरा मरण मोक्षाय माम आश्रय, जरा मन से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय तंत्र करते है के ब्रह्म तुए ब्रह्म जान जाते हैं, कर्म से अखिलम और संपूर्ण कर्म को संपूर्ण तत्व जान, उसमें संपूर्ण पद दिए है, भक्ति में संपूर्ण पद नहीं दिया है, ते प्राप्त मन दे। ये सांख योग है ना, अखिल कर्म से अखिल और कृष्ण और अध्यात्म जिसमें कृष्ण शब्द नहीं दिया, तो संपूर्ण तरह जानते थे ब्रह्म में प्राप्ति में संपूर्ण बनने दिया, क्योंकि ब्रह्म में निर्गुण को ही प्राप्त होता है, सगुण को प्राप्त नहीं होता। इसे ब्रह्म तद्विद कृष्ण अध्यात्म कर्म से अखिल अध्यात्म क्रम कृष्ण संपूर्ण जीव ने संपूर्ण जीव लिया और अध्यात्म कृष्ण ले लिया, अध्यात्म ज्ञान पूर्ण ले लिया है। तो जरा मरण मोक्षाय महामाश्रित मेरा आश्रय कथन करते हैं, तो भक्ति का साधन भक्ति के लिए बढ़िया है और कर्मयोग के लिए बढ़िया है, ज्ञान के लिए बढ़िया है, इन दोनों में सहायक भी है भक्ति योग और सुंदर भी है। इस वास्ते ज्ञान योग के जहाँ विवेचन आया है गीता में, मई साधन योग न भक्ति विज्ञानी, वहाँ ज्ञान योग के साधनों में भक्ति भी साधन बताया है, भक्ति साधन है साध्य भी है, इस वास्ते भक्ति साधन भक्ति है वो नौ प्रकार की बताई है, साध्य भक्ति है वो प्रेम रक्षा भक्ति है, दसवीं भक्ति बताई है वो नौ होते नहीं है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाठ सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, ये तीन तीन त्रिक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम के लिए दास्यम सख्यम आत्मीय के लिए, ऐसे तीन दिन तक बता करके और भक्ति का विवेचन किया है। ये नौ प्रकार की भक्ति होती है, ये साधन भक्ति है, साध्य भक्ति है प्रेम रक्षणा, उस प्रेम दक्षिणा भक्ति से सब धर्मा प्रत्यक्ष मामे कम शरणम ब्रज। अंत में भगवान ने इस प्रेम दक्षिणा भक्ति का वर्णन किया है। उसमें कोई टीका में गीता का ज्ञान योग लिखते हैं, कोई भक्ति योग लिखते हैं, कोई प्रेम योग लिखते हैं। उसमें भी ज्ञान योग लिखते रहे और भक्ति योग दो ज्यादा है, परंतु इनमें देखा तो तत्व तत्व उतारने में यावान यशी तत्व था। तत्व से मैं जितना गुण जो कुछ हूँ, ये जितना और जो कुछ है, ये भक्ति में होता है, ज्ञान योग नहीं होता। ज्ञान यावान तमान नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और भक्ति में जगत भक्ति का वर्ण है भागवत, चतुश्लोक भागवत है। यावान यशी तत्व था तुम तो नत्व विषय चंद्रंकरण यावान यशी यथा भाव यद रूप गुण कर्म तथे तत्व विज्ञान मस्तथे मध्य हाथ। ऐसा तत्व ज्ञान हो जाए जिन्हें मध्य भाव भी हो जाए, मेरी प्राप्ति भी हो जाए, सगुण की निर्गुण की साकार की निराकार की, यावान ऐसा तत्व का ऐसा समग्र परमात्मा का, इसको भगवान ने समग्र कहा। समग्र बात में सातवें बताइए, सातवें पर समग्र शब्द एक बार आया है कर्मों के विषय में, कर्म चाहिए है। परमात्मा का संपूर्ण पूर्ण वर्णन परमात्मा का भक्ति के विषय में है। ज्ञातम दृष्टम प्रवेश तीन बात है, ज्ञान में दो बात है, दोनों तत्व तत्व विषय है। प्राप्त तत्व ज्ञान हो जाए, प्राप्ति हो जाए। तो भक्ति की महिमा ऐसे साधारण आदमियों के लिए ज्यादा होती है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि भक्ति जैसे निकृष्ट ऐसा तात्कृष्ण क्या तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य कल्याण में है। भक्ति के अधिकारी ज्यादा होते हैं, अत्यंत वैराग्यवान हो ज्ञान का अधिकारी मिलना मुश्किल है, और कर्म का अधिकारी मिलना सुगम है, पर भक्ति योग विश्व का है, द्वीश का। ये ज्ञान योग कर्म योग एक द्वीश का अधिकारी, अज्ञाति शो नरेवर लो भक्ति योगो से सिद्धिदा, ये विश्व अध्याय में लिखा है। नाति निर्वर न अशुक्त न तो अत्यंत अशुक्त है न अत्यंत वैराग्य है, ऐसा के लिए भक्ति योग सीख रहने वाला है। विश्वास पे संपूर्ण लोगों को भक्ति सीख पड़ती है। भक्ति में अगर सुख पड़ता है, सरल पड़ता है, क्लेशो अधिकतर अभ्यक्ति में आसक्ति हो गई, अभ्यक्ति महिमा सुन करके उसमें आसक्ति तो हो गई, आसक्ति वास्तव में होनी चाहिए कर्म योग में, भक्ति योग में चाहिए, ज्ञान योग में आसक्ति नहीं होती। पर आसक्ति बताई है भगवान ने ज्ञान योग में, अभ्यक्त आसक्त जैसा अभ्यक्त में आसक्ति भी हो गई, पर योग्यता नहीं है, वैराग्य नहीं है उतना, तो उसको ज्ञान योग सिद्धि जल्दी दी जाएगा। न करने की अपेक्षा अगरनाथ मंद करने में श्रेय, नहीं करने की अपेक्षा मंद करना भी अच्छा होता है, ज्ञान योग बताया है। तो भक्ति में लगने के लिए विशेष प्रेरणा की है, क्योंकि भक्ति के अधिकारी विशेष होते हैं। और इनमें कर्म बताया, इसमें योग बताया है, जिसमें योग त्रयों में आप उनका निर्णय कहा, वहां पर तावत कर्माणि कुरीतः नर्विद्यते आवता, कर्म योग तब तक करे जब तक वैराग्य न हो, मत कथा श्रवणाद व श्रद्धा यमन जाए थे, और मेरी कथा में श्रद्धा नहीं हो तब तक करे, कथा में श्रद्धा हो जाए तो भक्ति में चला जाएगा, और वैराग्य तेज कर दो ज्ञान योग में चला जाएगा, और कर्मयोग स्वयं सिद्ध भी कर देगा। मानो कर्मयोग साधक भी बना देता है और सिद्ध भी बना देता है, दोनों शक्तियां इसमें है। और भक्ति योग में परमात्मा की प्राप्ति की बनाने योग्यता है, और उसमें प्रेम होता है, वो अधिक प्रेम भक्ति योग होता है, ज्ञान योग में कर्म योग में वो अधिक प्रेम नहीं होता। प्रेम की विलक्षणा यावान यावान यथा भावो यद रूप गुण कर्म का, यावान यथा भावो यद रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञान मनुगात। भागवत में भगवान ने कहा मेरे कृपा से ऐसा तुम्हारा उत्तर ज्ञान हो जाए, जैसा मैं हूँ, जो कुछ हूँ, जैसा हूँ, वैसा का वैसा तत्व ज्ञान हो जाए, तत्व ज्ञान है यावा यशा तोमा तत्व ज्ञात्वा। इस वास्ते भक्ति योग सिद्ध बताया। तो आप लोगों से भक्ति योग करना ठीक है ऐसी बात है, वही आप लोगों की जाती है। भगवान के नाम का जप करना और सेवा करना सबकी। सेवा केवल कल्याण करने वाली है, परंतु भक्ति योग में साथ में चलती, कर्मयोग में नहीं चलती। कर्मयोग तो अत्यंत व्यय के माने उसमें नहीं चलती। भक्ति योग में भगवान को याद करना, हे नाथ आरंभ से, बिल्कुल आरंभ से लेकर अंत में ज्ञान के बाद में भक्ति होती है। इस वास्ते भक्ति के दो लक्षण मुख्य बताए, एक भक्ति, एक प्रेम रक्षा भक्ति। वो अनन्य भक्ति प्रेम रक्षा भक्ति है, वो एक सिद्ध भक्ति है। और ये साध्य भक्ति है, साधन के द्वारा परमात्मा प्राप्त करके साध्य भक्ति, वो सिद्ध भक्ति है। वो होती है ज्ञानोत्तर काल में, ज्ञान हो जाते, ज्ञान हो जाए तत्व ज्ञान होने के बाद भक्ति होती है, वो सत्य भक्ति होती है, उसको प्रेम रक्षा भक्ति कहते हैं। वो अलग गया। इस बात के बाद में भक्तिया संजात या भक्तिया, मैं व्यक्तित्व लगाता हूँ, भक्तिया संजात या भक्तिया, भक्ति करे, भक्ति से पैदा होने में भक्ति करे तो पुलकित हो जाए शरीर, उसे रुदी कुछ खाओ नहीं खाए नहीं, ऐसे लक्षण होता है। साधन भक्ति में होते हैं और ज्ञान लक्षण भक्ति में होते हैं। ज्ञान लक्षण में जो भक्ति में प्रेम होता है, वो प्रेम साधन भक्ति में उतना नहीं होता। वो ज्ञान लक्षण भक्ति सबको मिलती है, अंत में ठीक तरह से ज्ञान के बाद में भक्ति मिलेगी, भक्ति के बाद भक्ति मिलेगी, ज्ञान के बाद ही भक्ति मिलेगी, ऐसा उसका विचार किया है। तो आप लोगों के लिए कहना है कि नाम का जप आप करें। नाम का जप सब साधुओं के लिए बड़ा अच्छा बताया, बड़ा उत्तम बताया है भगवान नाम का जप। साधारण साधारण आदमी विशेष जानते नहीं, वे भी नाम जप करे। तो नाम जप में प्रेम चाहिए। भगवान का नाम है, जैसे अपनी माँ अच्छी लगती है रेखो, इसलिए भगवान अच्छे लगे, भगवान का नाम अच्छा लगे, भगवान की लीला अच्छी लगे, भगवान की गुण अच्छा लगे, भगवान का यावन मात्र अच्छा लगे, भगवान के जनों का जल होने का गंगा जी भी बहुत प्रिय लगे, भगवान का जन्मोदक है, इसमें भगवान के संबंध होने से सब प्यारे लगे, भगवान का सरसा प्यार लगेगी, भगवान गुण प्यारे लगेंगे, भगवान लीला प्यारी लगेगी, भगवान धाम प्यारा लगेगा, भगवान सुनों का जल प्यारा लगेगा, भगवान के संबंध रखने का नाम प्यारा लगेगा, भगवान के संबंधी कोई बात हो उनको प्रिय लगेगी। वो भगवान निष्ठ होता है, उसकी स्वयं की निष्ठा नहीं होती। ज्ञान योग कर्मयोग की स्वयं निष्ठा होती है और परमात्मा प्राप्त करता है, और भक्ति स्वयं निष्ठा अपनी नहीं होती, वो भगवान निष्ठ होता है। वो साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान, सब कुछ भगवान होता है। उसी धारणा भगवान के सिवाय कुछ तो कहे नहीं। गीता में सत्सचा हमारे सद असत्या हम भक्ति में सत असत दोनों अपने बताया है, ज्ञान में सत असत नहीं बताया है। ना सतो भी देते भाव, ना भाव भी देते सत, सत का भाव नहीं होता, असत का भाव नहीं होता, सत दो भी और दोनों का तत्व देगा, तत्व है दोनों का तत्व देगा ठीक तरह से, ये दोनों अलग अलग बताया। और भक्ति योग में नौवें अध्याय में सत सत्य अहम अर्जुन, सत असत्य अहम एव, वो समग्र परमात्मा को बनाना है। सत असत्य अहम एव, सत भी मैं हूँ असत भी मैं हूँ। और अर्जुन ने कहा सत असत तत्व परंत यत, सत असत भी आप ऐसे परे हैं वो भी आप हैं, सत से ही परे सत से ही परे वो भी आप ही है, सत असत भी आप ही है, सत असत तत्परंतर उसमें। इस बात सत असत सब कुछ एक भगवान ही है। एक भगवान समझ करके भगवान में लग जाता है, बड़ी सरलता से भगवान की कृपा से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तत्व की भक्ति जानने वाला ज्ञान योग बता सकता है, कर्म योग बता सकता है, भक्ति योग बता सकता है, क्योंकि भगवान के दाम बुद्धि योगम तम ये मापियां देते बुद्धि योग दे हूँ मैं दूर नहीं बुद्धि योग बुद्धि योग कर्मियों का नाम है। तेसा ज्ञान दम तम आश्रम भाषुता ज्ञान दीपे, यदि ज्ञान दीप के द्वारा उस अंधकार मैं दूर कर देता हूँ। तो भक्ति योग में चलने में मत चेता मत गत प्राणा बोध ही अंतर परस्परम कथियंत समय शांति जगन से इसमें भक्ति होता है। भक्ति करने वाले ज्ञान योगी दे दे कर्म योगी दे दे तो तीनों को बता सकता है। भगवान यदि ज्ञान योग भक्ति यदि कर्म योग होता है इस बात से भक्ति से सब मिलता है। तो भगवान की भक्ति में रह जाए भगवान के नाम में रह जाना है ये सबसे श्रेष्ठ बताया उत्तम बताया क्योंकि ये मध्यम सड़क है। 7 से 12 तक ये मध्यम सड़क है। मध्यम सड़क में समग्र परमात्मा ने वसु कहा है समग्र सुधा है असल से समग्र माम यथा मेरे समग्र रूप जाएगा तो उसमें समग्र 11वें में आया है समग्र रूप ध्यान जानेगा और एक में समग्र रूप नहीं आता है भगवान का बात समग्र रूप 7वें में आया। तो सगुण भी निर्गुण भी साकार भी निराकार भी सब कुछ एक परमात्मा ही है। सगुण परमात्मा है निर्गुण परमात्मा है साकार भी निर्मात्मा निराकार परमात्मा है। परमात्मा सब रूप में है इस बात से भगवान को समग्र बताया असल से हम समग्र माम यथा सुनो ज्ञानते ज्ञानते हम सविज्ञानम 7वें में ज्ञान विज्ञान कह रही प्रतिज्ञा करी है फिर 9वें में गई 8वें में अर्जुन ने पूछ दी 7 प्रश्न उस प्रश्न को उत्तर दिया उत्तर देने पर 9वें में फिर विज्ञान से कहने की प्रतिज्ञा करी। जैसे 7वां है ऐसे 9वां है 7वें में 9वें दोनों कहाँ कहाँ क्या क्या प्रशिष कमी रही 7वें में जिसमें 9वें पूरी गई ये सारे संजीवनी में ठीक दर्श लिखा। तो कहाँ कहाँ कमी किस कमी को दूर कैसे किया जाए ऐसा उपाय भी 9वें अध्याय बताया है। इस वास्ते वहाँ पर सद सत्य अहम एव अर्जुना सत मैं ही हूँ असत मैं ही हूँ साकार भी मैं हूँ निराकार भी मैं हूँ सगुण भी मैं हूँ निर्गुण भी मैं हूँ जो कुछ दिखते यहाँ सब कुछ मैं हूँ मैं कुछ नहीं। एक समग्र परमात्मा का है समग्र परमात्मा का भक्ति माता इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है सीधा सरल भाव राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बाधक है तो कामना है संसारी जो कामना है ये बाधक है। कामना जब रहेगी ना ज्ञान योग होगा ना कर्म योग होगा और भक्ति योग भी सिद्धि जल्दी नहीं होगी देरी लगेगी। ज्ञान योग में देरी लगेगी कामना होगी संसार की कामना संसार का मोह ये जल्दी छूटता नहीं है। शरीर का मोह है ये मुख्य है शरीर मैं हूँ शरीर मेरा है शरीर मेरे लिए 3 बात है ये 3 बात रहती है तब तक वास्तव में कर्मियों ज्ञानियों भक्तियों तीनों कोई सही सिद्ध नहीं होता। थोड़ी आसक्ति है भक्तियों सिद्ध हो सकता है ज्ञान योग कर्मियों सिद्ध होने में कठिनता पड़ती है। भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से भगवान के नाम का जप करो भाइयों से बहनों से कहना है आप भगवान का नाम जपो जग चतुराई सोनगर हो मूल बजराम मूल बन जाओ। लोग कभी समझता नहीं है अज्ञानी है बस उसी का स्वीकार कर लो अरे भगवान के नाम का जप करो और हे नाथ पुकार करो ज्ञान योग में कमी रह जाए तो भगवान को और भक्तियों में कमी रहेगी तो बताओ। इस वास्ते भागवत माया अकाम सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार थी तीव्र भक्ति योग परम आरम्भ में ही पहले अध्याय में भागवत में आरम्भ में परमात्मा की प्राप्ति के लिए चले अकाम कुछ कामना नहीं है कोई पूछे हम भजन करें को क्या चाहते हम कुछ नहीं चाहते न लोग कुछ नहीं चाहते क्या करेंगे भजन करो। दूसरे पूछा तुम क्या चाहते हो हम सब चाहते हम चाहते हमारे स्त्री पुत्र परिवार ये भी हो धन भी साथ में हो परमात्मा भी हो मुक्ति भी हो कल्याण भी हो उद्धार भी हो ये भी चाहते सब चाहते हैं। तो सर्व काम होगा अकामा सर्व काम होगा अरे मोक्ष कामा तीसरा तुम क्या चाहते हो हम कुछ नहीं चाहते मुक्ति चाहते हैं हम केवल कल्याण चाहते हैं। तो तीव्र भक्ति योगी ने पुरुषों पर तीव्र भक्तियों के द्वारा भगवान का भजन करो। सब चीजें भगवान दे सकते हैं, कल्याण भी भगवान दे सकते हैं और सब कामनाएं भगवान दे सकते हैं। अगर कुछ कामना नहीं है तो भजन ही करो, करो क्या। जब कुछ भी चाहना नहीं है तो भगवान के भजन के सिवाय और काम क्या हुआ। इस बात अकामा सर्व काम होगा मोक्ष काम उदाहरण ही तीव्र भक्ति होगी ना, यदि तो परम पुरुष परमात्मा का भजन करो, इससे सब पूर्ण हो जाता है, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। तो भगवान के भजन करना सब होता है। परंतु भाइयों याद रखनी बात है, कामना जब संसारी कामना रहेगी तब तक सिद्धि वास्तविक सिद्धि होगी, ना ज्ञान योग से होगी, ना कर्म योग से होगी, ना भक्ति योग से। संसारी कामना नहीं है, साधना नहीं है तो बहुत जल्दी सिद्धि होगी। एक कामना रहेगी कोई से योग जल्दी सिद्ध नहीं होगा। संसार को भी चाहते हैं, भगवान को भी चाहते हैं, शरीर को चाहते हैं और को चाहते हैं। ज्ञान योग से सबसे पहले शरीर से वैराग्य होना चाहिए। शरीर मेरा है, शरीर से लाभ होगा, तीन बात सही है। मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर से लाभ होगा, ये तीनों बातें मिटाई हो गई। शरीर का आश्रय जब तक है तब तक जड़ का आश्रय रहेगा, जड़ का आश्रय तब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा, भक्ति भी नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा। भक्ति में फिर भगवत का प्रवेश होगा, पर ज्ञान योग में कई लोग प्रवेश न कष्ट हो जाएगा, जिसमें ज्ञान योग ना और प्रकट है। तो शरीर मेरा है, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ये भी नहीं चाहिए। मेरे लिए शरीर नहीं है, शरीर संसार के लिए है। तुम आप हो, अपना स्वयं आप हो, ज्ञान योग के लिए और भक्ति योग के लिए भगवान मेरे हैं। शरीर मेरा है ये काम नहीं आएगा। शरीर की बाधा सबके बीच में है। ज्ञान योगी तो ध्यान बंद करने से कर लो जल्दी सिद्ध होगा, नहीं तो देर लगेगी। ज्ञान योग में भी शरीर को अपना माने थे तब तक जल्दी सिद्धि, ज्ञान योग में होगी नहीं सिद्धि, हो ही नहीं सकती। वो क्या अत्यंत वैराग्य चाहिए, उसे थोड़ा वैराग्य शरीर में रहेगा तो सिद्धि नहीं होगी। और भक्ति योग में है इस सिद्धि असिद्धि की परवाह नहीं, इसमें केवल भगवान में मन ज्यादा रहना चाहिए, भगवान ही अच्छी तरह रहना चाहिए। हरदम मत चित्ता मदगत प्राणा बोधियंता परस्पर कथिन से मान तुष्य निबंधित तेषाम शतु देवता नाम भजता प्रीति पूर्वम ददा बुद्धि योगम तम ये नाप्यंत तेषाम पार्थ महा विज्ञान दिन दे। नौ में बताया दस और ग्यारह दोस्तों को मैं ज्ञान योग दिया और भक्ति योग दिया है। भगवान की बात कहे, भगवान की बात सुने, भगवान की बात सुनावे, भगवान की लीलाएं कहे, भगवान का चिंतन करे, सिवाय भगवान की कुछ भी चिंतन नहीं करे। छह बातें बताई, छह बातें बच्चेता मदगत प्राणा बोधियंत परस्पर कथे समान तुष्ण और तुष्ट। दो साधन है, दो आपस में जाना है, दो फल है, ऐसे छह बातें बताई। मच्चेता मदगत प्राणा, मेरे में चित्त और मदगत प्राण हो। चित्त और प्राण फर्क क्या है, चित्त से तो भीतर मन भगवान का चिंतन करे, मदगत प्राण चेष्टा, जितनी चेष्टा होती है वायु से होती है, चेष्टा में वायु प्रधान है। हनुमान जी और भीमसेन ये वायु के पुत्र है, इस वास्तव में बड़ विशेष हुआ है। आप कोई भार उठाओ तो श्वास रुकेगा, श्वास रोककर भार उठाते हो, श्वास के बीच में बल है। गाड़ी चलती है, मोटर चलती है, इसमें भी पवन पैदा होता है, उस पवन से चलती है, पवन होने खींचे में भी ढकनी बच जाती है, एक दिन नहीं रह सकती। वायु में शक्ति है, इनमें बल बहुत विशेष है, अलौकिक बल है, पर भगवान के बल गाड़ी ये बल मात हो जाता है। उपनिषद में आता है ना, यक्ष नस्ल की यक्ष अस्माकम विजय, अस्माकम विजय, हमारी विजय होगी, हमारी विजय होगी। तो वो यक्ष रूप से पहले पहले भगवान, फिर वहां देगा इंद्र आदि देगा चाहोगे, फिर अग्नि को दिया, वायु को दिया कि तुम जाओ निकल कर ये कौन है, तो फिर वे अंदर जानोगे। वायु को दर्शन दिया, अंदर इंद्र गया तो अंदर जानोगे, हेमवती गंगा पर, हेमवती पार्वती पहले पूरी तो भी जिंदा माता। तो वायु ने कहा हमारा नाम, मैं वायु देवता हूँ, कि तुम्हारे क्या सामर्थ्य है कि सब संपूर्ण संसार को उड़ा सकता। तो भगवान ने एक तिरंगा लगाया, तिरंगा ये त्रिकोण उड़ाओ, वायु ने जोर लगाया त्रिकोण उड़ाए तो चुपचाप चला गया, कौन है नहीं पहचान शुरू। फिर अग्निदेव को भेजा, अग्निदेव तुम्हारा नाम क्या है, हमारा नाम अग्निदेव है, तू तो वेदा हमारा जात वेदा, जात वेदा मेरा नाम है, क्या करते हो, सब संसार को उत्साह करता हूँ, समय करता हूँ, तिरंगा रख दिया, लपट लगे जोर से लगे, कुछ नहीं आ सकता, गर्म नहीं हुआ, तिरंगा गर्म भी नहीं हुआ, जो भी चुपचाप विचार कि हम कैसा नहीं कौन तब अर्जुन साहब साहब स्वयं गए, स्वयं जब इंद्र गए तो अंदर ज्ञान हो गए, हिम्मत गंगा जी हिम्मत है पार्वती प्रकट हुई, पार्वती ये साक्षात थे, तुम कहते तो हमारी विजय है, ये गलती करते, विजय परमात्मा की है, आप विजय नहीं है, आप अभिमान करते हो, ठीक नहीं हो, इस बार तुम दर्शन के पात्र नहीं हो, इसका तुम्हारा दर्शन नहीं दिए, भगवान के ध्यान हो गए, पर फिर क्या है तुम करो शक्ति सब कुछ होगा, उनको फिर ज्ञान दिया। तो इस तरह से उपनिषद आता है, भक्ति का वर्णन आता है, ज्ञान का वर्णन आता है, कर्मयोग का वर्णन आता है, शक्ति बताई कर्म की बड़ी भारी, ज्ञान की शक्ति बताई बड़ी भारी, परंतु भक्ति के अगाड़ी सब कमजोर हो गए। तो भगवान की भक्ति के लिए आप लोग दोष लेना है, भगवान का नाम लो और पुकारो भगवान को, आसक्ति हो तो भगवान को पुकारो, संसार मन जाए तो भगवान को पुकारो, संसार याद आवे तो भगवान हे नाथ हे नाथ बचाओ बचाओ बचाओ बचाओ, काम को लो बारिक हो तो भगवान को हे नाथ बचाओ, ऐसे को राम राम राम राम राम राम रात दिन भगवान के जप में लग जाओ, ये बड़ा सरल रास्ता है, सीधा रास्ता है, परंतु इतने में यहाँ संतोष मत करना, जब मैं ये संतोष न करना, जब का अधिक प्रचार करने वाले संत कहते हैं नाम लिया गुण नाम जाते बिना दरवाजा तेज, हरिया ज्ञान विचार बिना रही जेज की जेज, ज्ञान विचार बिना केवल भजन करने वाले प्रचार करने वाले कहते हैं, श्री हरिमदास सिंह हरि मान लिया, हरिया ज्ञान विचार बन रही जेज की जेज नहीं रहेगी, ज्ञान विचार भी जरूरी आवश्यक है, पर नाम जब करो, नाम जब में लग जाता है तो भगवान ही सन्मुख हो गया, सन्मुख हो जीव वही जब ही जन्म कोटि अग्निश तभी करोड़ों जन्म के पाप सब नष्ट हो जाते, करोड़ों जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाते हैं, भगवान के सन्मुख हो जाता है, तो भगवान के नाम जपने से सन्मुख होता है, ये सरल रास्ता है, माता बहनों के सब के लिए राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, और जिसका भाव साथ में हो तो बहुत जल्दी सिद्धि होती है, तत्व का विचार हो और जिसका भाव कामना होती है देर लगती, जल्दी सिद्धि नहीं होगी, परंतु फायदा होगा इसमें संदेह नहीं, कहीं से तुम्हारा संदेह नहीं, भगवान नाम जप कर लाभ होगा, इस वास्ते बहनों माता बहुत नाम जप में विशेष रहो, या भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, बस आपको याद रखू मैं भूलू नहीं, भगवान को याद करू भूलू नहीं, जितनी चीजें जिन चीजों की आवश्यकता समझेगा उतनी उतनी देर लगेगी, भगवान से कहेगा वो भूलू ही नहीं आप याद रखम रहे, फिर वो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाता है, फिर उसका कल्याण हो जाता है, वो कहते रात वो दिन वो सुबह वो शाम को वो कुछ भी कहूंगा हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं, ऐसे लग जाए भगवान में, अगर एक ही प्रार्थना केवल आपको भूलो नहीं तो निष्काम भाव भी हो जाता है, सगा भाव छूट जाता है, भक्ति में तत्परता लगने वाले के भीतर से निष्काम भाव क्षत्र हो जाए स्वाभाविक तत्व ज्ञान हो जाता है, तेसा में अनुपार्थम हम अज्ञान जम तमाम भाव तो ज्ञान नहीं मेरे भाषा, यदि मैं ज्ञान देव के अज्ञान मैं दूर करता हूँ, कर्म योग मैं दे देता हूँ, क्योंकि मेरा भजन तत्पर से करता है। तत्परता से लगा और तरफ न हो क्यों नहीं मेरे में लग जाए। तो भगवत नाम की महिमा शास्त्र में बहुत विशेषता से कही है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, भगवत नाम का जप करो, हरदम चलते फिरते बैठते उठते सोते जागते शुद्ध अशुद्ध अशुद्ध हरे अवस्था में। एक वैम होता है कि शुद्ध अवस्था में नाम रहे अशुद्ध न रहे, इसे दूषण होता है। आदर्श में प्राय करके ज्यादा आदमी बीमार होकर मरते हैं। कोई अचानक मर जाता है, हाथ फैल होता है, अचानक मर जाता है, बीमार हो गए। एक बीमार अवस्था में शुद्धि नहीं रहती, अशुद्ध रहता है। तो उसमें शास्त्रों में कहा, शुद्ध बोल अशुद्ध बोल, अपवित्र बोल पवित्र हो, भगवान नाम सबके लिए बढ़िया। सुमेर तो सुलभ सुख तो सबका हो, सुमेर तो सुलभ सुख तो सबका हो, सबका हो सुख, सबको सुख देने वाला और शुद्ध साधन है भगवान नाम। एकदम सब चलते फिरते उठते बैठते हरदम करते रहो। अशुद्ध अवस्था में भी, शुद्ध अवस्था में भी, सुख में भी और दुख में भी, सुख में सब स्मरण करे, दुख में करे नहीं कोई, जो दुख में स्मरण करे दुख आए वो, जो सुख में स्मरण करे दुख आए वो, पर दुख में सब स्मरण करे, सुख में करे सुख में याद नहीं करे, भगवान को भूल जाते हैं। जो सुख में स्मरण करे हरदम तो होता ही नहीं, परिस्थिति प्रति उदास होती है, शरीर बीमार हो सकता है, बेटा मर सकता है, धन जा सकता है, प्रतिष्ठा हो सकती है, अपमान हो सकता है, निंदा हो सकती है, बड़ा तिरस्कार हो सकता है, अपमान हो सकता है, परंतु भगवान के भजन करने वाले को भीतर दुख नहीं होता। वो भगवान ही समझते हैं, भगवान की कृपा समझते हैं, प्रतिकूल अनुकृपा अनुकूल भगवान की कृपा। भाई और सज्जनों ये बात है, भगवान में सच्चे देश लग जाओ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, जो नाम जिसको प्यारा लगता हो, जिस नाम पर आपकी श्रद्धा हो, भक्ति हो, प्रेम हो, भक्ति पर आकर्षण हो, वो नाम आप राम राम करो, विष्णु गोविंद वासुदेव हरि राम माधव कुंद मुरारी कोई नाम, मनुष्य राम नाम सबसे राम सकल नाम तथे अधिका हो नाथ खगन अधिका, सबसे अधिक राम नाम को गोस्वामी माना है। इस वास्ते भगवान नाम में राम नाम सुमृत सुलभ सुमृत सब गाओ, सब कुछ कहने वाला सीधा से राम नाम नाम लकवा मारे जाए तो बोल नहीं सकते ठीक, वे भी नाम उच्चारण कर सकते राम राम राम, ऐसे मैंने सुना बोल नहीं सकते और बातें कर नहीं सकते, अरे राम राम राम राम राम कर सकते, इतना सुनो भाई सुन सुख सुन सुब गाओ, जात भजो गुजर भरो भार भजो अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका उकाशीर, सबका अपना हक लगता है। जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार स्वतः बिना किए आप से आप होता अधिकार, ऐसे भगवान नाम में सबका अधिकार है। आप पढ़े लिखे हो चाहे अपढ़ हो, सब कैसे ही हो, भगवान नाम से पढ़ने में सब अधिकार है। ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग आदि सिद्ध करने वाले हैं, भक्ति योग में नाम से पैसे देने वाला है। इस बार से तकता फिरता हटते बैठते उठता सोते जागते हर समय खाते पीते भी भगवान नाम जपते रहो, सब ठीक होगा एकदम, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, पक्की बात है। भगवान नाम में अनुकूल शक्ति है। वेदांत के ग्रंथों में शब्द शक्ति अचिंत अद्वैतता मोहानता, शब्द में अचिंत शक्ति मानी है। वेदांत जो अद्वैत सिद्धांत है उन ग्रंथों में आया है कि नाम में अनुकूल शक्ति है, विलक्षण शक्ति है। कैसा ही क्यों ना नीच होता वो नाम लेते ही सुबोध होता, नाम लेकर पुकारा जाए तो नींद में से आदमी जग जाता है। स्पर्श करने से और नाम लेने से दो बात बहुत विशेष है। नाम में विशेष शक्ति बताई है, अलौकिक विलक्षण शक्ति अलौकिक शक्ति है नाम में, तो इस वजह से नाम लेकर कहने से ज्यादा सच उठ जाते, नाम लेकर पुकारा जाए। मन है वो मन है, इंद्रिया सभी मन में, इंद्रिया सभी कान इंद्रिया इंद्रिया सभी मन में मन बुद्धि में बुद्धि अहंकार में अहंकार स्वयं में इतना लीन होते हैं नींद में नींद आती है तब इंद्रिया मन में मन बुद्धि में बुद्धि अहंकार में अहंकार अपने में स्वयं में इतना लीन हुए में नाम जगा देता है नाम में भीषण शक्ति भगवान नाम में अरूप शक्ति है शब्द शब्द अचिंत्यत्वात् शब्द में अचिंत शक्ति है ब्रह्म ज्ञान हो गया तत्व ज्ञान तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सर्वखलनीयं ब्रह्म ये महावाक्य है ये शब्द से अचिंत शक्ति है इसी शक्ति को अचिंत्य माना अलौकिक शक्ति माना शब्द में अचिंत शक्ति जिसमें नींद में सोता हुआ गहरे नींद में भी सोता हुआ जाग जाएगा अज्ञान अंधकार अनादिकाल से है अनादिकाल से अज्ञान अंधकार है उस अंधकार को भी नाम में सोती है शब्द में दृश्य सोती है तत्व मसी श्वेत गए तो तत्व मसी नौ बार कहा तो बार बार नाम का जप करने की बात करी असल उपदेशात हरदम नाम का जप करो चलते फिरते उठ के बैठे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम आप से आप अंतर शुद्ध होगा भगवान की वृत्ति होगी स्वयं बातें समझ में आएगी सुनने पर बहुत जल्दी समझ में आएगी नाम जब का बल होगा आपके पास में तो दूसरे बल सब स्वतः आ जाएंगे स्वाभाविक इस बात से चलते फिरते उठते बैठते हरदम भगवान का नाम लो ये आशतों के लिए अनाशतों के लिए सबके लिए नाम जब ज्ञान करने वाला है सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव चारों युगों में चारों ही वेदों में चाहू युग चाहू श्रुति नाम प्रभाव करी विशेष कलयुग में और विशेष है कलयुग में विशेष नाम की महिमा है चाहू श्रुति चाहू युग चाहू श्रुति नाम प्रभाव करी विशेष नहीं अनुभव कलयुग में उपाय नहीं कल कर्म न भगति विवेक नहीं कल कर्म न भगति विवेक कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग ये शुरू नहीं है कठिन है राम नाम अवलंबन एक राम नाम का अवलंबन है कहीं कल कर्म भगत विवेक मैंने संतों को महात्माओं की बातें सुनी गोरखपुर की बात है अच्छे महात्मा ने सुन लिया कि नाम कठिन है और नाम सुगम है नाम कठिन है ज्ञान कठिन है ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा तलवार धार की तरह है पर उससे एक लंबी बार उसे उतरते पता नहीं लगता है ऐसा कठिन है नाम जब शुभ है दूसरा धर्मात्मा ने कहा नाम कठिन जरूर है पर नाम जब किया जाए योग भी शुभ हो जाता है कर्मयोग भी शुभ हो जाता है सब साधु शुभ हो जाता है नाम के जप करने से कठिन योग भी शुभ हो जाता है ज्ञान योग भी शुभ हो जाता है भक्ति योग भी शुभ हो जाता है कर्म योग भी शुभ हो जाता है ये नाम सब में सहायक है जैसे मिठाई हो बढ़िया से बढ़िया उसमें घी और दूध आ जाता है तो वो मिठाई बढ़िया हो जाती है ये दूध में मेरा मिठाई वैसी बढ़िया नहीं होती जैसे घी दूध से होती है जैसे घी दूध है इस तरह से घी की तरह है नाम जप स्वयं घी अपने तृप्ति कर देता है और जिस भोजन के साथ घी मिल जाता है वो भोजन बढ़िया हो जाता है ऐसी दृश्य शक्ति नाम में है इस वास्ते नाम की महिमा बहुत गई है मैंने देखा है पुस्तकों में हिंदी के और साधुवाणी में नाम की सत्संग की दो की महिमा बहुत ज्यादा मिली है आप ठीक देख लेना हिंदी की पुस्तक संत महात्माओं की वाणी और संस्कृति वाक्य इनमें सब में देखा दो की महिमा ज्यादा आई है भगवान नाम की महिमा और सत्संग की महिमा दो की महिमा बहुत ज्यादा आई जैसे जैसे युद्ध देखो नाम जब करो तो नाम की महिमा है जिसमें कलयुग में विशेष महिमा है नाम नाम का हरिबहुदा सर्वशक्ति सत्रार्पिता नियमिता स्मरण निकाल भगवान चैतन्य मार्ग में करा नाम नाम अकार सर्वशक्ति भगवान ने नाम में अपार शक्ति भर दी नाम नाम अकार सर्वशक्ति तत्पिता नियमित स्मरण निकाला स्मरण काल नियमित नहीं किया सुबह शाम में दोपहर में रात्रि में शुभ रात्रि में घोर रात्रि में अशुद्ध अवस्था में शुद्ध अवस्था में भगवान का नाम जप करो। एक भगवान का नाम, कोई मरता हो नाम सुनाओ, भगवान का नाम सुनाओ। जहाँ भगवान का नाम वो जमदूत नहीं आते। ये भागवत में आया है और विष्णु पुराण में आया है और गीता में काशी की महिमा में आया है, काशी खंड में आया है। जहाँ भगवान का नाम होता हो समझा नहीं जाए, जमदूत ने पार पड़ी है। अजाम ख्याल में आया है जमदूत को मार भगा दिया वहां से, दंड महाराज हम तो सोचते आप आई हम चलता है पर नाम जपने वाला हमारे भाई बड़ी बेइज्जती हुई। जमराज ने पहले मांगी मांगी भगवान से कि मेरे दूसरा ने जो अपकार किया माफ करना, फिर वो कहा नाम जपो मत जाना। जहाँ भगवान का नाम जपता हो कीर्तन होता हो वहाँ मत जाना, वहाँ जो प्रीति होगी वहाँ मेरा राज्य नहीं है, वहाँ भगवान का राज्य है। भगवान के नाम का जप किया जाए वहाँ सब सुनता है, सबसे श्रेष्ठ बताया। इस बार नाम की महिमा बहुत अधिक बताई है, जितने शास्त्रों में जो महिमा है और महिमा में भगवान नाम की महिमा बहुत ज्यादा। सत्संग और दो ग्रंथों में देखा तो सत्संग की और नाम की दो की महिमा बहुत आई। सत्संग के बाद सुनो वर्षो एकदम सठ सुधर सत्संग पाई, सठ सुधर एक सत्संग पाई, पारस्पर्श कुदात सुहाई, पास के स्पर्श कैचन बन गया है। इसलिए सत्संग से साधारण आदमी बड़ा बड़े प्रसिद्ध बन जाता है। इसलिए नाम की महिमा सत्संग की बहुत महिमा गई। इस वास्ते भगवान का नाम करो, सत्संग करो, अच्छे पुरुष जहाँ मिले उनका सत्संग करो, साधु से जहाँ तक संबंध जोड़ो मत, बिना संबंध जोड़े भजन करो। अच्छी बातें मत सुनो, अगर अच्छी बातें नहीं हो तो जाओ, निंदा मत करो, किसी का तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, हमें संबंध मत जोड़ो। भगवान के नाम का जप करते रहो और सत्संग करते रहो, भगवान नाम के कीर्तन सुनते रहो, भगवान का नाम जपते रहो, हरदम भगवान में लगे रहो, हृदय लगा रहो। भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम तुझे लागे रहो, भाई भगवान में लगे रहो, सब बिगड़ी बात सब ठीक हो जाएगी भगवान नाम जप करने से। इस बात से भगवान नाम जप की अनेक महिमा है। आप भी इतने आदमी सुनते हो भाई बहना, बस नाम जब हे नाथ वृत्तियां बैठी हो तो हे नाथ हे प्रभु देखिए मन में ये कामना आएगी, ये बात चाहना होगी, ऐसे हे नाथ पुकार भगवान से पुकार। बम्बई की बात है, हनुमान प्रसाद जी पोदार जो कल्याण संपादक थे, कल्याण प्रकाश निकल से पहले की बात है, एक में आदमी आया कहला की महाराज भाई जी रुपया मेरे को मिला नहीं है, कल अगर मैं रुपया नहीं दे सकूंगा तो मैं देवा देवा जाएगा, अब रात में रुपया कहा से मिले बताओ। तो महाराज ने कहा बैठ जाओ भीतर, हरिश्चरम हरिश्चरम हरिश्चरम ऐसे जब करो, लोगों को भी प्रार्थना करो भगवान से। तो कहला मान लिया, भीतर में जाकर बैठेगा तो हरिश्चरम हरिश्चरम हरिश्चरम व्याकुलता से करता रहा। सुबह शब्द बात एक आदमी आया कि भाई चलो चौपाटी पर घूमने के लिए चलो, कि चलो तो भाई ने सुबह दे तू भी आ जाए, भाई जाते हैं तो भी आ जा, उसको बुला लिया। उसने चलते कहा कि भाई जी रुपया पड़िया मेरे घर में, कहीं ब्याज में लग जाए तो बड़ी अच्छी बात है। सुबह आकर गर्ज करता है कि मेरे रुपये ब्याज में लग जाए, रुपये ले लो चुका दो, काफी रुपया समझा दिया। जैसे भगवान नाम से कई ऐसे कई भी चमत्कार हुआ है, बहुत संतों के चमत्कार हुए हैं, बहुतों ने इस बात का अनुभव किया है। भगवान नाम से लाभ होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, संशय नहीं, इसे संदेह नहीं। इस वास्ते भगवान नाम के जप के ऊपर जोर लगाओ। एंड आजकल जप की मौसम है, जैसे मौसम आ जाने से वर्षा होती है तो उसमें धान पैदा होता है, फागुन में वर्षा हो जाए धान पैदा नहीं होगा, वर्षा बहुत बढ़िया हुई पर हल चलत लो, फागुन वर्षा आ जाएगी हल चलते, क्योंकि अभी वर्षा नहीं आई, वर्षा तो आई पर ऋतु नहीं है। जेठ का मत आ जाए अषाढ़ का मत आ जाए जेठ का आ जाए अषाढ़ तो जेठ लगने वर्षा हो जाए तो हर चलाओ, अब समय का समय आएगा भाई। ऐसे आजकल भगवान नाम का समय है, कर्जु के मौसम है, भगवान नाम की विशेष महिमा है, कभी विशेष रही याद पाओ कर्जु में विशेष महिमा है नाम की, और उपाय नहीं है। इस वास्ते अभी है भाइयों से बहनों से माताओं से भाइयों से तेरा नाम जपा करो, चलते फिरते उठते उठते गए आत्मा सोते जगत एक सोए हरिया जिनकर राम जी कब प्रकट हो, बैठते उठते गए जागते गए सोए जागते गए सोते भी राम राम हरिया जिन घट राम जी कब प्रकट हो जाए, उठते बैठते चलते फिरते काम धंधा करते हाथ काम मुख राम है हृदय साथी प्रीत हरिया गृहस्थी साधु की आई उत्तम रीत साधु संतों की रीत असली भगवान के नाम में रखे हो हरदम, नाम जब सब काम सिद्ध हो जाए सब हरि नाम भजा सब काज सरे परमार्थ स्वार्थ है सजो परमार्थ स्वार्थ सब सिद्ध होता है, लोग सिद्धि भी होती है अलोक सिद्धि भी होती है तत्व ज्ञान भी होता है परमात्मा प्राप्ति भी होती है, संतों ने करके देखा एक नाम जब के कारण से सब काम सिद्ध है, लग जाए रात दिन एक भाई लग जाए उसे संत हुए, संतों ने ज्ञान भी उस प्राप्त कर लिया, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया, मुक्ति प्राप्ति हो गई, भक्ति प्राप्ति हो गई, एक एक नाम के आधार पर नाम की बहुत विशेष महिमा जिसमें कलयुग में वो अच्छी अभी एक समय आया हुआ है, नाम की ऋतु है, ऋतु फल होते हैं तो अब नाम की ऋतु है विशेष महत्व है, रात दिन बैठते उठते जागते सोते करते हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मन लगा राजस्व भाव से आ गया गुप्त अकाम निरंकर ध्यान से सानंद आदर जत्ते पावन परमानंद छबा तुम सात नाम जब गया ध्यान युक्त ध्यान में साथ में नाम जप करके तब जब भाव में गुप्त अकाम गुप्त गुप्त से किया जाए दिखावटीपना ना हो मन में दिखावटीपना का भाव न हो, नाम जप के कोई देखे नहीं गुप्त राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 4 नवंबर 1998 को दोपहर लगभग 3 बजे से कुलायत में हुआ। राम।